ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายในมหาปรินิพพานสูตรโดยพระโพธิรักษ์ซึ่งบรรยายที่พุทธสถานแดนอโศกเมื่อปีพุทธศักราช2517ซึ่งต่อจากตอนที่แล้วขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้เรียกว่าอภิหารนิยธรรมของพระพุทธเจ้านี่ทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้อหมวดหมู่อภิหารนิยธรรมหมายความว่าธรรมะอันเป็นไปในทางเจริญคือเป็นไปในการที่ไม่เสื่อมอภิหารนิยธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้ไม่มีความเสื่อมมันต้องผู้ใดเจริญแม้แต่โพชฌงค์7แม้แต่อริยธรรม7หรือแม้แต่สัญญา7ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้หรือแม้แต่อภิหารนิยธรรมหมู่อื่นๆอีก2หมู่แรกที่เราได้เอามาใช้กันประจำอยู่อภิหารนิยธรรมมาใช้สำหรับการสามัคคีธรรมต่างๆแต่พร้อมใจกันประชุมเลิกพร้อมใจกันเลิกพร้อมใจอะไรๆจนกระทั่งสุดท้าย7ข้ออย่างนั้นเราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้ว่าส่วนที่จะกระทำพวกนี้เป็นส่วนตนด้วยเป็นหมวดหมู่จริงๆไม่เสื่อมก็โดยความเป็นหมวดหมู่ในอภิหารนิยธรรมข้อที่หนึ่งส่วนนอกนั้นเป็นอภิหารนิยธรรมคือถ้าใครมีธรรมะอย่างนั้นจะทำความไม่เสื่อมให้แก่เราโดยแท้จริงเมื่อเราไม่เสื่อมหมู่ก็ไม่เสื่อมเมื่อหมู่ไม่เสื่อมศาสนาก็ไม่เสื่อมถ้าเราเสื่อมก็คือเราทำหมู่ให้เสื่อมลงเมื่อหมู่เสื่อมลงศาสนาก็เสื่อมมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้อยู่ที่เราทำตัวเราดีหมู่ก็ดีศาสนาก็ดีถ้าเรามียิ่งหลายๆตัวเราเราดีนี่เรานี่ก็ดีเรานี่ก็ดีเรานี่ก็ดีเรานี่ก็ดีหลายๆเราหมู่ก็ยิ่งดีศาสนาก็ยิ่งดีมันเกี่ยวกันอย่างนี้อยู่เสมอทีนี้คนเรามัวจะไปโอ้ช่างเขาโอ้เราคนเดียวอ้วกคนเดียวอ้วกคนเดียวประมาทแบบนี้พังเป็นไปด้วยความเสื่อมหมดเราต้องพยายามภาคเพียรอยู่นะพวกเราพยายามเกิดมาเป็นชีวิตคนมันไม่มีอะไรหรอกมันเกิดมาหลงลาภยศเสริญสุขแล้วมันก็เดินไปหาตายอย่างที่เราเคยพูดเคยจาเคยย้ำให้กันฟังคิดให้เห็นเข้าใจให้ได้ไม่มีอะไรไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปหลงลาภยศสรรเสริญไปหลงความสุขที่เขาหลอกกันละเอียดละออต่างๆนานาเป็นภวะตัณหาก็ตามเป็นกามตัณหาก็ตามหลงอยู่นั่นแหละคนเกิดมาแล้วเราก็มีแต่อีแบบนั้นนั่นแหละคนเพราะผู้ที่เหนือกว่าคนได้อยู่ในโลกใหม่สักอีกโลกหนึ่งสักทีอย่าไปวุ่นวายด้วยไอ้โลกอย่างนั้นน่ะเข้าใจให้มันได้แล้วรู้จักพอรู้จักหยุดซะบ้างถึงแม้ทำอีกก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนคนทั้งหลายที่เขาทำนั่นแหละไม่ดีไม่ดีไปกว่านั้นหรอกอย่างเก่งก็เป็นพระจับแผ่นดินเสพสุขเป็นจอมจักรพรรดิเป็นผู้ที่เรียกว่าถือว่าเป็นสมมุติเทพสูงสุดเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เป็นผู้ที่เป็นสมมุติเทพสูงสุดจะเอาอะไรจะขี้เอาอะไรกินจะเป็นอะไรก็ได้หมดเลยเป็นเวสวรรณโนเป็นวิรูปักขะเป็นวิรุณหะเป็นทัตตรสเป็นเท้ามหายักษ์จะเสพสุขอยู่อย่างนั้นแหละเป็นกามาวจรไม่มีอะไรหรอกเพราะงั้นเรารู้ให้ได้แล้วดับเรื่องนี้ดับเรื่องนี้แล้วก็ดับไปให้สนิทสูงสุดเป็นคนที่รู้ความจริงที่ทำความเบาว่างให้ได้อย่างแท้จริงเป็นการดีแล้วนักหนาที่เราได้มาออกป่านนี้เป็นบุญอันสูงนักหนาที่เราได้มาถึงออกป่านนี้เป็นของจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีคิดเห็นให้เห็นอย่าเชื่อผมนะที่ผมพูดอย่าเชื่อไปคิดเองพิจารณาเหตุผลพิจารณาเชื่อผมไม่ได้ผมเองผมเห็นถ้าผมหลงก็ผมหลงของผมคนเดียวแต่ผมเห็นว่าผมไม่ได้หลงเพราะผมเห็นว่าผมได้ดีผมเห็นว่าผมดีผมเห็นผมรู้อย่างโลกนะผมก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้อิจฉาเขาเลยสักแม่น้อยหนึ่งแม้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้จะเป็นนายกแม้จะเป็นคนรวยมหาเศรษฐีขนาดไหนตู้จือเลี้ยงก็ตายไปแล้วรวยขนาดไหนก็ไม่ได้เห็นมันทนตายแล้วก็ไอ้แค่นั้นเองอย่างเก่งก็หาเงินมาให้เขาใช้อย่างอือจือเลี้ยงก็ยังหาเงินมาให้เขาใช้ทำกุศลการกุศลบ้างก็ดีก็เราก็รู้ส่วนดีแต่สูงกว่านี้สิออกมาสละให้เขาเห็นจะชัดเจนแล้วดึงคนขึ้นมาอีกฝั่งนี้จะได้ไม่มีเศษเหลือในการที่จะต้องโลภโทสะอะไรแล้วก็จะได้ช่วยเขาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยโลก ได้มากเท่าใดก็ตามความสามารถของเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เป็นหน่วยหนึ่งของหมู่หมู่ก็จะได้ดีขึ้นเราทำได้ตัวเราเองดีแล้วหมู่ก็ดีขึ้นศาสนาก็ส่งไว้ด้วยความดีของแต่ละหน่วยแต่ละบุคคลตัวและแต่ละสาว